Fil Suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Ve arsala aleyhim tayran ebabila tadmihim bi hicaratin min siccil. Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi.